Ilang taon na rin ang lumipas mula nang huli akong umuwi sa lumang bahay na ito. Dito, mag-isa kaming binuhay ni Mama. Doble kayod siya, mapag-aral lang kaming magkakapatid. Saksi ang lumang bahay na ito sa lahat ng paghihirap ni Mama. Nababalot ng mga alaala ng munting pamilya namin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Pumanaw na ang pinakamamahal naming ina. Labis ang pagsisisi namin dahil hindi namin siya nakapiling sa mga huling araw niya. Lalo na at biglaan ang kanyang kamatayan. Bata pa si Mama kung tutuusin. Nasa 50 anyos pa lang. Ilang ulit na namin sinabi sa kanya na kukupkupin na lamang namin siya. Pero ayaw niyang iwan ang bahay na ito. Kaya hindi siya agad nalapatan ng lunas nang atakiin siya sa puso. Huli na nang makita siya ng mga kapitbahay. Pasalamat na rin kami sa mga kaibigan niya rito na siyang umasikaso sa kanyang mga labi habang inaayos namin ang aming pag-uwi. Ako lang ang naunang makarating dito at pasunod pa lang ang iba ko pang mga kapatid. Tatlo kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Kapwa sa ibang bansa na kami nakadestino. Lahat ay may magagandang trabaho na. Pare-pareho kaming malaki na ang inuuwing sweldo kumpara sa iba. Nakakapanghinayang lang talaga. Pagamat malaki ang pinapadala naming salapi kay Mama buwan-buwan, pakiramdam ko, hindi sapat yun upang bayaran ang lahat ng sakripisyo niya sa amin. Kung bakit ba naman kasi ayaw niyang iwan ang lugar na to? Nilibot ko ang lumang bahay namin. Nakakatawa. Kasi bawat sulok na mapuntahan ko, siguradong may maaalala ako. Madalas, masasayang alaala. Pero habang tumatagal, pumabalik sa akin yung mga pasakit na dinanas ni Mama sa aking ama. Kung mayroon man akong taong labis na kinamumuhian, iyon ay ang tatay ko. Siya na siguro ang pinakatamad na taong nakilala ko. Bihirang-bihira akong nakitang magbanat ng buto ang taong yun. Si Mama ang palaging nagtatrabaho, may makain lang kami. Dalawa pa lang kaming anak nila nun, pero grabe na ang pang-aabuso ni Papa kay Mama. Bukod sa wala nang trabaho, ay nagagawa pa niyang hingan si Mama ng pang-inom kasama ang mga barkada niya. Kapag hindi nakapagbigay si Mama, ay siguradong bugbog ang aabutin niya. Halos wala na kaming pambili ng pagkain. Dahil halos lahat ng kinikita ni Mama ay pinangtutustos niya sa bisyo ni Papa. Lalo pang naghirap si Mama nang ipagbuntis niya ang bunsong kapatid ko. Kahit buntis at malaki na ang tiyan, ay walang tigil pa rin siya sa pagtatrabaho. Mabuti na lang nga at naaawa sa kanya ang mga kapitbahay namin. Nagambag-ambag sila para may pangbayad siya sa ospital kapag nanganak na siya. Pero isang araw, dumating ang tatay ko na may kasamang babae. Iiwan na raw niya si Mama at magsasama na sila ng kabit niya. Labis na sama ng loob ang naramdaman ni Mama. At ang malala pa dito, pwersahang kinuha ni Papa ang perang pinag-ambag ang ipunin ng mga kapitbahay namin. Iyak lang ako ng iyak ng araw na yun. Wala akong magawa kasi nasa 12 anyos pa lang ako nun. Pero hinding-hindi ko malilimutan ang araw na yun. At ang itsura ni Papa, kasama ang kabit niya. Nakasuot ito ng kulay pulang bestida. Si Papa naman ay naka-polo shirt na kulay itim at maong na pantalon. Ilang sampal at suntok pa ang natikman ni Mama bago tuluyang nakuha ni Papa ang perang nakalaan sana sa panganganak niya. Ang huling naaalala ko noon, sinubukan pang humabol ni Mama sa kanila habang naglalakad palayo. Pagkatapos, ang sunod nang natatandaan ko ay nanganak na si Mama kaya rin hindi na siya nakauwi ng gabing yun. Mabuti naman at maayos ang panganganak niya. At siyempre nakasuporta ang mga kapitbahay namin sa kanya. Dahil na rin siguro labis silang naaawa sa kanyang kalagayan. Ang walang kwentang tatay ko naman ay hindi na kami binalikan at nagpakalayo-layo na kasama ang kabit niya. Bigla akong natigilan nang makita ko ang lumang bodega sa likod bahay namin. Hinding-hindi ko malilimutan ang bodegang ito. Bago pa yata ako pinanganak ay nandyan na ang bodegang yan. Napakakapal ng pader nito at may malaking bakal na pinto na napakabigat. Ang natatandaan ko, buhat ng ipinanganak ang bunsong kapatid ko ay hindi na muli pang binuksan ni Mama ang bodegang yun. At kabilin-bilinan niya na huwag na huwag kaming lalapit sa bodega. Maya't maya ay umaalingasaw ang napakabahong amoy sa bodegang yun. Maiahalin tulad sa dumi ng tao. Idagdag mo pa na isa sa pinagkakakitaan ni Mama sa mga panahong yun ay ang pangungulekta ng kaning baboy. Nasa totoo lang ay misteryo din para sa akin. Dahil wala naman siyang pinagdadalhan ng mga nakukulekta niya. Parang doon lang din niya tinatambak sa bodega. Makikita ko na lang ang mga lalagyan niya na nasa gilid nito at wala nang laman. Hindi lang yun ang kababalaghan na bumabalot sa bodega. Maya't maya maririnig ko ang nakapangingilabot na ungol at sigaw na nanggagaling sa loob nito. Talaga namang nagtatayuan ang mga balahibo ko kapag naririnig ko yun. Minsan ko lang tinanong si Mama tungkol sa bodega. At nangilabot ako sa kanyang isinagot. Huwag na huwag daw akong lalapit sa bodega. Dahil tahanan ito ng mga demonyo. Sa murang edad ko ay talagang tumatak ito sa aking pagkatao. Natutunan ko na lang na huwag pansinin ang mga naririnig at naaamoy ko sa lugar na yon. Makalipas ang ilang taon, ay nawala na rin ang kababalaghan. Wala na ang mabahong amoy at wala na rin ang nakakatakot na sigaw. Ngayon nasa harapan ko ang bodegang tahanan ng mga demonyo. Ngunit bilang isang edukado at taong nasa wastong edad na, ay malabo nang maniwala pa ako sa ginamit na panakot sa akin ni Mama. Demonyo? Bihira na lang ang naniniwala sa ganun. Ngunit hindi ko maipaliwanag. Mayroong naguudyok sa akin na buksan ang bodega. Ano kaya ang nasa loob nun? Alam kong hindi totoo ang mga demonyo pero wala namang mawawala kung buksan ko ito. Isa pa, wala na si Mama para pagalitan ako. Dahan-dahan kong nilapitan ang bodega. Nakakandado ito at napakalaki ng padlock na punong-puno ng kalawang. Kinuha ko sa kotse ko ang aking bolt cutter. Napakaluma na ng lock dahil madali ko itong naputol. Habang may hawak akong flashlight, dahan-dahan kong binuksan ang bakal na pinto. Maingay ang langit-ngit ito. Sunod, nalanghap ko ang di kaaya-ayang alingasaw. Tuluyan ko nang nabuksan ang mabigat na pinto. At nagulantang ako nang mailawan ng aking flashlight ang loob ng bodega. Dalawang kalansay ang aking nakita. Kapwa may kadena ang paa ng mga ito. Isang babae at isang lalaki. Ang babae ay nakasuot ng pulang bestida. Ang lalaki naman ay nakasuot ng itim na polo shirt at maong na pantalon. Alam kong mali ang kanyang ginawa, pero hindi ko masisisi ang aking ina. Bigla akong napaisip, oo nga pala, totoo ang mga demonyo. At madalas nandito lang sila, kasama natin.